Eskoitzetik heldu da azken notizia. Egiko etxekoek trenkatu auzia. Ikastolari egin sogin izia. Poeta zahari egeferentzia. Zehi askatik urbil da demokrazia. Oroitarazi dute legalitatea, ta libertatea ta egalitatea. Ikastolaren alde dela alkatea, ola gauzatzen bada alde izaitea. Jakin nahi nuke zer den kontra egitea. Zuduestekoak ere ohartuak dira, eta prefeta beste aldera begira. Egiko etxeak nahi badu sokatira, haiensak beharko du nork bereratira. Sokaren beste puntan egi bat baikira. Ikastolarik gabe finida euskara, barka politikoki zuzena ezpada. Hau ez da lehena ez azkeneko traba, baina jalgiko dugu zilotik plazara. Beskoitzekotik hasi talaua izetara. Beskoitzekotik hasi talaua izetara.